Книга пророка Амоса. Розділ 3. Слухайте це слово, що Господь говорить проти вас, діти Ізраїля, проти всієї родини, яку я вивів з єгипетського краю, кажучи: «Лиш вас я знаю з усіх родин землі, тому і покараю вас за всі ваші провини. Хіба йдуть двоє укупі, якщо не згодились? Хіба рикає лев у лісі, коли він здобичі не має? Хіба левеня здіймає голос з логовища свого, нічого не впіймавши? Чи потрапить у сельце на землі пташка, коли немає принади? Чи здійметься сельце з землі, коли нічого не впіймало? Хіба засурмить сурма у місті, а народ не сполохнеться? Чи станеться у місті якесь лихо, що його Бог не спричинив би? Дійсно, Господь Бог не робить нічого, не об'явивши намисли свої своїм слугам-пророкам. Зарикає лев, хто не настрашиться? Господь Бог заговорив, хто не запророкує? Оповістіть це на палацах у Аждоді і на палацах в єгипетському краю, і скажіть: зберіться на горах Самарії і гляньте на величезне в ній безладдя і утиски посеред неї. Вони не знають діяти чесно, каже слово Господнє. Вони громадять насильства і здирства у своїх палацах. Тому ось як говорить Господь Бог: ворог обложить край, повалить у тебе твою потугу, пограбовані будуть твої палаци. Так каже Господь. Так як пастух із пельки лева вириває пару ніг чи клаптик вуха, отак сини Ізраїля, що живуть у Самарії, врятуються з кутком від ліжка, з підніжжям від постелі. Слухайте і свідчіть проти дому Якова, каже слово Господа Бога, Бога сил. Бо того дня, коли каратиму Ізраїля за його переступи, я покараю і вівтарі у Бетелі, і роги жертовника будуть повідбивані і попадають на землю. Я вдарю по домі зимовім і домі літнім. Доми зі слонової кості зникнуть, і кінець прийде на доми великі, каже слово Господнє.